من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا زينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا لفرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزبادع والدم المفسدات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد قلوب القلم بذلي أواز برا تنبيه دان رغنره. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات سين أواز نقيدا في طريق سرعات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. من يعطيك الظالة بالكل نرم لي جسر لعلهم يذكرون. فإذا بیا زال نرے ویا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه بس وقف دے وإن تصبهم سيئة يطيروا دا بطول شجن دی ایک دو تین شجن راگن دی یطیروا بنوے سيئة يطيروا بموسى ومن معه ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله وقف على سيدا سواه دوباره في رجع ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك وقف على كلا سواه فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فنانی سبق خلاصہ دا سور اعراف دے نحم سپارہ دا آیت نمبر 129 نانی سبق کی اولنی آیت کی موسیٰ علیہ السلام و السلام تا دا اقل قوم ورطوئی وی اے موسیٰ سچی نوی را غلی من تا ہم تکلیف راک لے شوئے ہو استاد راتون عروس تا ہم تکلیف راک لے کی یو قسم لکا سلی موسیٰ علیہ السلام لوکے موسیٰ علیہ السلام ورد فرمائی نزدی دے رفت تاسو تستاسو دشمن بتبا کی تاسو لبت ازمکا میراس کی در کی و اللہ بوری دیتا سنگا عمل کوئی بیا فرمائی چی مونگا نیولیو فرانیان پسو کلو دا کلونو باندی قد سالی بیا غیری و می وجات کم شیو دی دا پار جی پند و نسیت واقع لئی او دی فرانانو تا با چی کلا خوشحالی را را میویل دا زمگا حق دے کنا چی کلا بسا مصیبت را را میویل دا موسا استا استا دا مردور دا طرفنا تا تو سپیره را غیری دی و جینا منتوی دا مصیبت را را اللہ فرمائی خبردار سزاد بدفالی اغد اللہ سخر دا اللہ دا طرف نظر ایکن اکثر دا دیونا نکوئی گی پی امر کی فرمائی وی هر ما غشی چی اغا سمونتا تامونتا راولے دے باغی سرا دا یا تنونا تپا ہم بانی جادو کے باغی سرا ہمونگا پی یقین نکو اللہ عذابونا پی راغلل توفان پی راغل املحان پی راغل سپگی پی راغل چندخان پی راغل ویلی پی راغل جدا جدا نقی وی واضح واضح لسو جنا جدیو تکبر کرو او مجرمان کو موز تفصیل قالو اوزینا اویل دے بن اسرائیل مونتا تکلیف رکھ ریشوے دے من قبل دمکینا ارتاتینا چطر غلی مونتا یعنی ستا در اطلو نمک کی اے موسیٰ منتا تکلیف رکھ لے شیعون ستا در پیدائش نمک کی یا ستا در رسالت نمک کی تاتا اے قبل الرسالت ابو سعود مانا کئی وی قبل الرسالم مکی لکرم برین منتا تکلیف رکھ لے شیعون ومن بعد ما جیتنا فضلین جیتا منتا راولین یا دا مانا چکل ترانی نمون تا بیام تکلیف رکھ لے شوے دے رکھ لے کی افتاد پیدہش دن مکین یا تفسیر ابو سعود مانا کئی میں قبل انتا تینا اے قبل الرسالتی و من بعد ما جیتنا اے رسولا چکل رسول و گرد دینو بیام مون تا تکلیف رکھ لے شوم تکلیف رکھ لے کی یا قسم لتسلی موسیٰ علیہ السلام تو ورکی چې خیر دې مون ما تکلیفونه برداشت کو تزله کده پرتا کوما زمون دې صبر دې موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ورکی موسی علیہ السلام تا ورم ورتوی قال موسی عسى ربکم یقینی دا چی رب استاسو ایوه لیک عدو وکم حلاک بکی استاسو دشمنان سبا بکی استاسو دشمنان یا عسى ربکم نزدی دے رب استاسو ایوه لیک عدو وکم چی حلاک بکی دشمنان استاسو ویستخلفکم او بگردی تاسو فی الارض فزمک کی تاسو با آخر بگان جو کئی تاسو با دنیا کی وگردی دشمن بم تبا کی داخل وطن بتا تاسو دفا دیشن فیرنزور کیف تعملون نبوری اللہ جسنگ عمل کوئی تاسو داسنوئی کی ما تعملون تاسو مرا عمل کردے سمرا منزن دکر دی سمرا صدقات دکر دی ننا بلکی وئی کیف تعملون سنگ عمل کیتم طریقہ دا عمل پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی عمل دستا گوری دستا عمل کی طریقہ دا چادا چرت بدعات کے او کنا دا نبی ری صلاتو وسلام طریقہ دا صحابی را غلے دے مانزتا والال دے نبی ری صلاتو وسلام باندے سلام واجاؤ چکر منزو اپو نبی علیہ السلام ورطا فرمائے ارجع فصلی بینک لم تصلی واپس شا منزی واپس وکا دوبارا وکام منزی ندیشو اے منز دوبارا تازہ کام اغا بیا منزتا ودرے دا منزی اوکو بیا ورطا نبی علیہ السلام وی ارجع فصلی بینک لم تصلی واپس شا منزی وکا منزی ندیشو اے دوبارا منز وکام ولی دا خودنی شوی طریقین خلافوم اغا طریقہ بکینوانو کلچ تا یا منزکاو عبادت دکاو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام نوون اغا اسی الوطل شوی دولا دا اغا گونے تالا فیدا ندر کئی فضیعون نور کی شیخ القرآن مولانا محمد صاحب رحمه اللہ اغا فرمائی پونس صفا کی و اتفاق دا علماء دے فدی خبر بانی خصلتان یسأل عنهم الناس یوم القیامة دا هر بندر امد دو شیزنو بارکی تپوس کیی چلی ما فعلتا و کیف فعلتا دا تا سنگ کرو اولی دی کرو دا دو تپوسو نبا کیی لی ما فعلتا و کیف فعلتا لی ما صلیتا و کیف صلیتا مندی سنگ کرو او دا چاپا طریقہ دی کرو لیما سمتا وکی با سمتا روج دینی ولیوان سنگ دینی ولیوان طریقہ پا کی دا چاوام و دعوتا لیما دعوتا وکی فا دعوتا دعا دی وقتلی واقو سنگ دی وقتلی وام سنگ قبرونو ندی وقتلا کدا باباگانو ندی وقتلا کدا مرو ندی وقتلا کفیت دا عمل پی جاندل پکار دی دیو عمل کوما چایا بزی کی طریقہ دا چا دا ما دا خپل ځان جوړ کړی دا کنا دا نبی په طریقہ باندې لګیا ما هر یو کار کې ورو طریقہ به ګورا چا زما دا عمل په طریقہ دا نبی رسول صلوات و سلام دیو کنه دې ذری خبر یاد یادی ساتا اول نمبر کم وین کیف او دریم عین کم کیف او عین یعنی څنګه او چرتا او حکم وخت کې مقدار سمرا تا دری خبری یادی ساتا تایون دا وقت پکار دے وقت نو معلوم نوری اغم پالتو دے تایون دا وقت دویم یعنی زمانہ اینا زمانہ وقت دا کار دا شارے دے علماء کرام چغیث مقرر کرے دے تا وقت نارا روان دے کفیت هم پکار دے چو طریقہ زنگا دا دا صحابہ و طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ شتے کا نشتے کم مقدار سمر دے نو مقدار ہم بھی اکسا مقدار آتی نا چیتا لگی ادھر یارا مانزتا والا لے غواق دا مانزن دے ہوتا کیے حلق اسا گناہ کو بکی ندنو چو گناہ ندنو سہاری دو رکاتا پر دی دے سلو ملے نکے نا مقدار معلوم کا وقت معلوم کا طریقہ معلوم کا کیفیت معلوم کا نو حالا بستا عمل مقبولی ورنہ بے پرپر کو جا دیا جی کتا پورتا کی گئے ہندوستر والا ناراض عمل دینا قبل گی فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ غُورِ اللَّهِ جِسَنْغَتَ زُعَمَلْ كَوَئِ وَلَقَدَ خَذَنَا آلَ فِرَعُونَ مُنْغَرِ وَلِيُ فِرَعُونِيَانْ وَسْوَاقِعَ نَمْبَرْ تِين دَ مُسَى عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامْنَا دیتَ وَئِ ذِكَرْ دَ اِمْدَادْ دَ بَارِ تَعَلَى ظُلْمُنَ وَشْوَلْ دا موسیٰ علیہ السلام او دا غدا قوم سرا اغور انداد دا اللہ کنام نو دا صاحب تلا بن عمل لکم ذکر کئی دا دریم خبر دام دا وما کانو یا عرشون پوری دا اللہ انداد گورا چی پر اونے زرید کو او دا غا محلات دا غا آغا بنگلی چی آغا پر اون پی نازیدوم آغای موسیٰ علیہ السلام و داغا ملگرو تا حوال اکرین داغا پیرون نیان چول اللہ تا باکلا زلیل و رسوائی کرل آغا بنگلی میراس کی آغا بری سائل تا موسیٰ علیہ السلام تا پاتی کرین ندرے مواقع درے ممرحلہ ذکر کئی وَلَقَدْ آخَذَنَا فَتَعِي سَرَمُ نِوَلِي وَآلَ فِرَوْنَا فِرَوْنِعَنْ بِسِنِينَا فقط صالی باندی فکرونو دا صبحی باندی قصری پی راگلی وا ونقسم من السمراتی و فکموالو دمی و باندی لعلهم یذکرون دید فارا چلی و فندو نسیت واقلی فیدا جا اتهم الحسنتو کل بچرا غریت سخوش علی قانون دیو بوین لنا آزینی دا زمونگ حق دی دا زمونگ طرف ندام وَإِنَ تُسِبَهُمْ كَچَرِبَ وَرَسِرُ رِوْتَا سَيِّئَةٌ سَتَقْرِبِيَتْ طَيَّرُوا بِمُوسَى بَتْفَانِ بِنِ وَلَا فَمُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ وَمَمَّاهُ وَعَسُوْمْ مِشِدَ دَسَرَ مَرْغَرِهُ وَسَعْدَاتْ دَبَنِ إِسْرَائِلُ عَدَاتْ دَبِرَانِيَانُ آغَزِ كَرَكَي شِبُورَا خَلَبَچِ وَرْتَسَى تکلیف راگے نویل بے ویل دا موسیٰ دا ستا دا وجینا او ستا چی کم ملگری دی دا ہی دا وجینا ممتدہ تکلیف راکنے کی گی لنا حاضی ہی اے لی اجر نا حاضی ہی تیرے قصالی پی راگلی وا سکری پی راگلی وی کلب چی دا پی راگلی نویل دا دی سیر دا وجینا دی کنا دا راگلی وی دا موسیٰ او دا مرگلی تا دا وجینا ممتدہ سپیریو چی کلبا پسنونا دیر وچونو ویلدہ خو مونگا اللہ پیجنی کنا مونگا دے لائکیو وشالی برانا مونگا دے لائکو لنا حاضی یتویرو بی موسیٰ جزاک اللہ یتویرو بی موسیٰ بدپالی بینی ولا فموسیٰ علیہ السلام ودا غفمل گرو باندیم بدپالی نیون پیروالے نحوست بے گانو لکہ اس ممال کا گورو کم کور کی تھی کمسلہ خواہی تاغین دارات را چگرین گور پاور کی پرتائی دا خواہی ابی دیتا سوچ نکئی چی دائیو پردائی جور دا دیگا پر ابی دا پریخاو دو دل تی راغلا زما زوید دان حوالکو زتی بے اولین قربانی گما اگر دا چی گونی تبی دیتا دشمن دا لور تبا بر اسمان کلور معمولی کو اندیسے شیر آتوک تو منہ چوتا وا بیماری کینا دامی دا صدا پانا راو تیرا مکہ ودا چھے ساد دا لور با ہم سبالا دا چاہی انگور چی آل دی فاغی مندی دیسا تیری گی نصاب برداشت کی اکثر خواقیانی مورے زمان اصلا پختنوں کی دا چھے دے چالک تو دیارت کرار بلتر کرار پیسی را لیگی موی خواہ دیلے پیسی را ہو لیگلی وی دوم را گسکی گی ادکا خوا اغینا غم خادی خلق والی مخفا کیا گا بادی مانی تا لور سیاسی اغا زوم را بیتین را لیگی رسوم را خبری دی شروع کری نو اکسر یوکا مسلح خواقی چی آغا چی بیدین خواقی نو آغا چی کلا فدیو باندی سموسیبت راشی غم خواری پی راشی نو آغا تا وی دست پیرا چی را غلی دا نو منگا چل تا روغ اوراز و نمی دا منگا وی تا دلاغ سر تا خوراز و نمی دا نا سپیرت تی کتا خوینو تا پتی بخر آگلی ویخو تا سپیرت زکا دا پتی بدر آگلی مکوا بدا پالی منی سا دا حرام دی دا شرک دی سپیروال منی سا سپیرت سر اغا دی دا چا گواندی بیل ماز دی هغه مونږ کوي نو دا سپیره دی ولې ګاونډی یې بیل مازه دی هغه نبی علیه الصلاة والسلام هغه یو سړی وایي په لار کې به تېرېده د کور دروازه به کوله وه برکت نه راځي کور کې ولې بیل مازه تېرېږي تا پرې دروازه باندې نظر لګي پرده وتړه کور ته بیل مازه دومره اوچت عذاب دی نن ما ورته ګورو چې څه حالات شروع دي نو بدپالی دی ول دا حرام دی دا شیر دی لکه سوره کهف 36 نمبر آیت کې ذکر کوي ودخل جنته بیا وروسته په دویم آیت کې وما ظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا او قارون هغه ویلي دا په سوره قصص 78 نمبر آیت کې قال انما اوتيته ولا علم عندي وای مالا دا مال را کلیشوه دی دا زما دا وجینا وی زد دی لایق یمزکا ما تا دا مال را کلیشوه دی فحانین سیده پچاس نمبر آیت کی هم ذکر کئی وَلَيْنَا زَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي او دا وی زمونگا حق دی مونگا دا دی لایق یونو دلتا هم وی کلانا هذه ایلی اجلینا حالی دا زمونگا حق دے الا خبردار انما طائرهم عند اللہ سزاد بد حالی اغد اللہ سخدم سزاد بد فالی اغتر بد اللہ ندا ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دا دیونا نفویگین دیتا دا طائر ذکوی لکر طائر علی طائر فاصل کی مرغی توی دا ولی بدپالی تا طائر زکوی چی دیو با پا مرغو باندی بدپالی نیولا کل بچی او سرے دا کورن با هر تا وطو نو مرغی بیده جالی نپاسا ولی چی اغا با گز طرف تلارا نو دا با واپاش تو یار زما سفر کی خیر نشتا دے او چی کل با خی طرف تلارا نو بیا با تلو زما دا سفر دا خیر ندک دے نو دیو دی ندیتا طائر وی مرغو پاسول دی ولی ندیتا بدپالی و امام شافعی رحمه الله نا چا تپوس رکو چی مرغی دا قل جانو نما پاسوی حدیث کی آغلی جی سمطلب دی لا تصیرو بیا بدپالی منی سی پا دی سرا نا غم آنو اکلا چی لا تصیرو بیا تاسو بدپالی منی سی دا دیر مطلب داری چی مرغی ما پاسوی یعنی بدپالی دیر منی سی حر صدا لا دا طرف ندی دا مطلب دی سفر نا پاتی کی گی په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اطیرۃ شرکون مخلوق باندې فان نیول دا شرک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو سړی راووتو د کورنا او دا وځي د بد پالی نه واپس شو نو فقد اشرکا د شرک وکوم فان نیول دا شرک دی لکه راووځي سړی یا سپی ویني یا تور سپی ویني یا شرک ویني دا یو سړی ولا مخی لا ولا نه واپس شو یاره دا سړی مې د سترګونه بد تېر شو زه نه ځم په دې سفر کې ما ته به څه نقصان راځي نو د شرک وکړو لکه وګوره اکثر دکاندار له سار کې ورشي لکه قرض راکړه لکه نه ورکوم سار سار دې دماغ مې مه خرابوه ځه زما ټوله ورځ به خرابېږي مه کوه دا شی دا فال غلط دی بدپالی مه کوه شرک دی یا زنانه په کور کې ی کارغه راشي نو هغه آواز کوي خوځې دی آواز ورته کوي د هر ځای ځان له طریقې دي ځان له ځان آوازونه دي وایي سړی وایي چېرته زموږ کره څوک راځي یا د سعودي عرب نه وایي څوک راځي یا څوک مېلمانه را روان دي یا تېتي را روان دي نه نه دا فالتو خبرې دي دا د پخوانه نه دي دا اوس نه دي اوس زموږ پښتانه کوي نه کریمه رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي وایي کنت ابن عباس رضی الله تعالی عنه وإذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سر ناسما مر تير يسيه مر تير دو او چگه والي قوا قوا قوا قوا دا چلے کوروانو برا نو خلق قوم و ناس و فقال القوم خير خير خير اقوم ورطا وازو قوج خير خير خير ناري ورطا والي ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورطا برمائل ما عند هذا لدى سر اسم نشي لا خير ولا شر لا خير ولا شر کارغه تعالی نه خیر را وستی شي او نه تعالی شر را وستی شي په بل حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي لیس منا من تحلم او تکهن او رده من سفره واذا ما امتي اغسل نبی چا خوب لیدل نه عبادی دی او راته انوزی څنګه راته انوزی لکه په طبقه کې چر کله شروع شي نو هغه به چرته الولي خلک وي راته دیوار وځول خوب به لیدل نه دی لکه ما خوب لیدلی دی لکه نه ممکن دی چې هلک وو هغه به ویل چې کله به چا خواله به لکه بېګامې خوب چې لیدلی چې تا ماله کیک را کړی دی دکاندار ته به ویلو تا ماله یو ما بېګا خوب چې لیدلی چې تا ماله یو روپۍ را کړی دی اوس را کاغه روپۍ کنه دروژن به باجی به نبی علیہ السلام به خوب کې لیدل نه وی ما په خوب کې نبی علیہ السلام لیدل نه ما کا ودا شه دا نبی علیہ السلام وی زما امتینه دې او چاته نه کو کو دا به خبرې و وراولي نو دا نبی علیہ السلام وی زما امتینه دې یا سول دا سفر نه واپښو بهر یې څو ورې دا واپښو نبی علیہ السلام وی دا زما امتینه دې عبد الله ابن عامر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ اغم دا فرمائلی دی من رجع تطیر من حاجتی ہی ویسو چی واپشو بدپالی دا وجینا اقفل کار پسی روانو سفر تا روانو او سی ولی دا واپشو نو دا شرک وکو یو سالی راقی نبی ری صلاة و سلام تا فرمائی وی خیو سالی پا غلطی سر لکا عدد بلاوی پا بسم اللہ بانی ناوی اغد عدد جور شوی دی و پا غلطی سر دا کاروی کنو اغی بارا کسی دی اغه بارکه چا حکم ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا دعا دی وای اللهم لا طائر الا طائرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك دا دعا وای سبیا د دې بس پاله نه قران اخلاص یلا بتا د بس پاله نه ساتي قد نيل و فر و في حديث اخر بل يو حديث دي فليقل دا دې اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت دا حدیث دی وای دا دعا دی وای کدا بل ورتنه معلوم ولا حول ولا قوه الا بك ثم يذهب متوكل على الله به دې ځی په الله باندې توکل کوي نو فان دی ول دا فرعونانو کار و دا مشرکانو کار و لکه سوره یاسین 13 18 نمبر آیات کې ذکر کوي قالوا طائركم اولا وی قالو انا تطویرنا بکم لئلم تنتهو وی مونگا تاسو ببت پالی باندی نیزو انبیاء کرام اغا مومنان ورطوئی قالو طائرکم معکم دا بت پالی دا دی سزا اغستاو سرلا دا استاس واقید دا نو بت پالی بچرتا نکین وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَجَرِ وَرَتِي دِيوتا سَخَفْغَان يَتْفَيَّرُونَ دِيو بَسْ پَعْلِنِ سِي بِمُوسَى فَمُوسَى لِسَلَامُ وَمَمَّا هُوَ دَغَ فَمَرْجَرُ بَانْدِي أَلَا خَبَرْدَار إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِشَكَ سَزَادَ بَسْ فَلَيْدَ تَرَبَدَ اللَّهِ نَدَا وَلَكِنَّ لیکن اکثر لدیون نفویه وقالو اویل بدیو مهما تاتینا هر آغا سے چیغت منتر اولین هر آغا سے چیغت منتر اولین من آیتیم بیهی سرات لکی منتا بیهی باعثا من آیتیم دا آیاتنا وقالو اویل بدیو مهما هر آغا سے تاتینا بیهی چتر اوڑی ہوا مونگتا باغی سرا من آیتن سا آیاتنا لیتس حرانا بیہا دید پارا چتس سہر وکی باغی سرا پا مونگ باندی فما نحنو لکا بی مؤمنین مونگنے اپتا باندی یقین کون کی دی مشرکانو دا خبر اوکلا چی سہر وکی باغی سرا دلتا آیا تین راغلے دے سحر ورطا گلے دے دا بطور استحضا ویلی دی نا بطور اعتقاد ذکر دی خدا قدوا چی سحر جائز دے او دا فرعون ام دا قانونو چی با ہر کور کی دی یو جادوگر موجودی ہر کور کی با یو جادوگر اگر ساتلے ہو نو دی وجی نا دیو دا قدوا چی سحر جائز دے خو بطور استحضا دا خبر کولا دا خبر ابن جوزی ذکر کری دا فسوی تاہا پا تفصیل کی چی دا دی پر آن با دا زیان جوڑ شیو چی ہر خور کی دیو جادو گریو دا بے جوڑا ہو نو لے تسخارا نابی آدی دا پارا جیتا جادو کی موندا باغیبانی فما نحنو لکا بی مومنین نئی مونگا پتا بندی اقین کون کی دا برای بابی سباو ویو دا مشکل دے دا سپگو دا ورگو دا توفان دا چندخانو دا وینو آغازاب دا تبا بے ذکر کی گی بیا قالوا اذينا اويل زمون ته تقریب را کړی شوی دی من قبلو د مکینا انت اتیانا چې تر اتله کړی دی مونتا ومن بعد ما جئتنا فزغینا چې تر اغلی مونتا قالا اويل ورته موسی علیه السلام عسى ربکم یقینی ده چې رب ستاسو ایولیک عدوکم هلاک بکی دشمنان ستاسو ویستخلفکم فی الارض او وبگر زی تاسو لرا پا مخفل وطن کی پیانزور اکی پتا عملون اللہ گوری چه تاسو سنگ عمل کوئی ولقد اخذنا پتا ایسر مونی وریو آل فراؤنا فراؤنیان نانی چه فراؤن تی بچو اغنور خاندان نا نا فراؤن سرد اخفل خاندان بستنینا پا قصالی بانی و نقص من السمراتی او پا کموالی دا مانون می و سرا لعلهم یذکرون دیتا پارا دیتا سو پندو نسیت واق لئی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ هَكَلَمَ جَرَاهِ تَخْشَالِي قَالُوا لَنَا عَزِيهِ وَالْدَازَمُ غَحَقْدَ لَكَ وَسَمْيَوْ بِالْمَازَ فَلِدْ بَرَافَاسِ وَيُغُرَ أَلَّا تَكِي جَانْدَ لِيزَكَ وَيْتَاسَرَ دَازِي قِمَاتُ وَلِسَنَ وَي لذالا دقا فرعونیانو آغا خبری دکرینی و این توسیبهم کجری دیو تورا سیدو سیئتون ستکلیف ید سیئرو بی موسا بدفاری بینی ولا پا موسا علیہ السلام و مماو او داغا پا مرگرو علا خبردار انما طائرهم پیشکا بدفاری سزاد بدفاری دیو انداللہ دا طرف داللہ ندام ولكن اكثرهم لا يعلمون نجر اكثر لديون نفري وقالوا اول بده مهما هر هر حشيز تاتنا جتراوري به باعثرا من آيتين دسنقنا لتسحرنا بها دير فارا جسحرو جيبا مباني باعثرا فما نحن لك بمؤمنين نيومنغا فستاد فارا ايمان رولنكي نيومنغا فتا من يقين كونكي Why is it?